الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. سورة الأنعام کی اول حصہ کی دا ول بابو شلو آیاتونو کې د دې عقلي دلیلونو او مقاصد بیا ورپسې تعلیماتو په لفظ د خپل سره چې مخکې دې نه شپږ تعلیمات بیان شو په لفظ د قل هغه کې دلایل او هغه کې ردمو په مشرکین باندې چې قل افغیر الله تامرونی افغیر الله یتخذ ولیا ای اثبات توحید یې کو دې دې کې دلیل ذکر کوي نور چری ګرد د شرک په تصرف چې متصرف پارس کې الله دې نفع و نقصان د الله په اختیار کې بیا اور پسې دلیل وحی پیش کوي په دیوان چې الله وحی کړی د دې لپاره چې مالک د نفع او نقصان الله دی. بیا اور پسې اس بات د توحید کی اولوهیت سره چې اول کې الحمدلله ندیده که انما هو اله واحد په لفظ د اولوهیت سره چې مختلف تعبیرات وې سوره انعام کې کله الحمدلله کله سبحان الله کله لا اله الا هو دا دلیل ذکر کې باندې شرک په تصرف عورت کی پاره مشرکین باندې چې هر زمانه کې شتا هر زمانه کې چاري د نفع او د نقصان نسبت غیر الله ته کوي که نقصان او تورز نوم د بل چا نه غني که فائدو تورز یې صحت حاصل شي هم د بل چا نه غني که عمریه و که جوندیه و که اولیائیه که انبیائیه ارسود چی خوبت دنبه و نقصان نسبت اغیطه کئی اللہ رد کئی پاوی بانده و خطاب کئی هر بانده سره وی امسس کلاو بذرن کورسی اللہ تا تا سمامولی تکلیف اے مخاطب ارسوک چی چی اللہ تابانی دنیا کی سمامولی ونتی مصیبت راولی بذرن معمولی مرض معمولی سختا معمولی درد فلا کاشف له الا هو نشته ایسوک لري کون کې د دغه مصیبت د دغه ضرر د دغه تکلیف بغیر د الله نه تمانا د لا اله الا الله چلا کاشف له الا هو کار سمره مرض دې ار سمره تکلیف دې کلک دې او کډیر دې الله را واست دې او ویل ریکي بلی سوک داس نشتا چې انسان له درد ور کی او یې تن لری کی دا صرف دې او الله صفات دې ویم سس کا به خیرن کورسی اللہ تا تا سخیر او پیدا او سو نعمت او سو فضل خپل صحت در کی مال در کی خوشحالی در کی بخیرن ہر قسم جی نجواب اصل کی سورت یونس کرا غلو فلا راد لفضلہی اغستان سوک نشی اغستے ہیں 107 یو سلوم آیاتو سورہ یونس پاخر کی راغلیو چون یرد کب خیر فلا راد دل فضل کل ارادو کی استاب حق کی دا خیر او دا عافیت او دا امن نیس سوک استان نشی اغستے او دا علت تولی فهو على كل شيء قدير دا الله دې پارس باندې قدرت والا په تکلیف مصیبت باندې هم قادر دې چراولي یې په خیر او په برکت او په نعمت باندې هم قادر دې چراولي یې نو مصیبت بل څوک لري کولی شي او نا نعمت بل سوک اغستے شی چا اللہ تعالی در کئی دا اختیارات صرف اللہ سر دی دیتا متصرف ہوئی چی پا عالم کی متصرف اللہ دی او تصرف دا سکی دا خیر او دا شر دا نفع او دا نقصان وهو القاهر فوق عباده دغه الله زور ورده د پاسا د خپل بندیانو آیات متشابهات نه دي د فوقیت معنا الله ته معلومه ده حکم چې د انسان په ذهن کې راځي دغه فوقیت نه دي ځکه فوقیت سر جسمیت لازم ده لکه اسمان چې زمونږ له پاسه ده چت چې زمونږ له پاسه ده دا فوقیت د جسم ده او الله لري جسم نشتا دا فوقیت څنګه ده مراد بلکې چې د الله یې شان سره سن لایق ده راوته نه مراد ده او دا مستعمل شوی دا قرآن کی ڈیر او دا صحابه کرامو کی عبداللہ ابن رواحا شاعرو او دا نبی علیہ السلام پا مخ کی ویلی او دا سی او تو سویلی نو او دا لفظ استعمال کړو عبداللہ ابن رواحہ هغه ویلو شهدتو بان وعد الله حق شهدتو بان وعد الله حق وان النار مسوى الكافرين وان العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائکه شداد ملائکه الاله مسومین دیو ته ځکوي چې خپل به بيته نه خپه شي و نا یو ته وی چې تما ته قران وې نو ال به زما یقین شي راو ته داو دا شعر وته وی خو لکه دا قران په شکل وی چې شهدتو بأن الله وعد الله حق وأن النار مسوى الكافرين دا سلوکی آو ناغی باس اسمی اقیمر او حدیث دا ترمیزی کی راغلیو چه پدریو زینو کی دروغ ویل جائز دی یو چې کور کې د خزه خاون یو بل سره خفقان راشي نو کذر زاکړه په دروغو اوم جایز کاغیر زاکړه په دروغو اوم جایز لکه دا غوې کنه دا قران نو تا خو شعارو هغه ته وی چې دا قران بس کور سم شو ذویم پدار حرب کې چې کافرانو سره جنگ دی اول ته کې یو کافر ته دروغ وی چې مړ سره ته وایم نه دا را کړاله نسوار را سیګریټ را اجه څنګه نږدې شون لا کپره دی ولاواله خیر ادریم چې دوه تنو مین کې روغه کې صلح کې یا دوه قومونو مین کې یا دوه خاندانونو مین کې او دروغ دی پکیو وینو دا جایز دی ځکه دا مصلحت آمیز دی شرنګیز نه دی مصلحت آمیز دی او دی وجنو دا جایز ناغه داوی نبی علیہ السلام متصونوی چگن دا تا گور دا سولا ادا لفظ پکی استعمال کرده ہو فهو القائر فوق عباده غلا زور ورده فقبل بندیانو نسوال پیدا شو چه زور ورده ولی و تگوری ولی و تگوری حلا کئی ہے نا نوینا حکیم دیکن حکیم کار داده چه صبر کئی صبر کئی محلت ور کئی محلت حکیم دے دے حکمت دے چې مهلت ورکړي او خبیر دے د هر سنه خبر دے د هر سنه دروازه نه او د شپې نه او د پټو د پنانا د خلینا او د زړنا هر سنه خبر دے او حکیم دے کنا ګورا دا دغه حکمت تو جن لا مخلوق مزی کوي دنیا کې ښا بیا دې ترازو کو پیغمبر باندې چې ته مسله بیانې او توحید بیانې او د شرک رد کئ تاسو رسول دلیل لري ستا گواشته ستا به حق کې څوک گواہی کوي آیات راغله قل ایو شین اکبر شهاده وای او تا چې په موجوداتو کې کم یو موجود ستاسو په نسبان لوی دی شی په معنا د موجود چې موجوداتو کې کم یو موجود دی چې ستاسو په نسبان لوی دی ګورغی دې جواب هم نکاو تا به چې دې په خله کې جواب نشتا غلی بشو غلی بشو دا د مشرک کار ده تو تو یا قل الله چې ډېر لوی په موجوداتو کې الله دې شهیدم بیني و بینکم هغه ګواه دې زما استاد په میانس کې زما پر رسالت باندې زما پر صداقت باندې نغی بیا سوال وکړه چې الله چې ترا کوس راغلې دي چې ته الله ګواهی اوستا په حق کم دی ګواہی کړی دا په جواب راغی چې و اوحیا الیا هاذا القران دا هغه ګواہی ده کنه دا وحی څوک کوي وحی کړی شو د ماتا د دې قران وحی شوی د قران او قران د الله کتاب دی رضا د الله گواہی ده ته گواہی ده کنه دی بیاوی چټیک دادا قران دی او دا گواہ دی دادا لیکن ته خو د ټولي دنیا پیغمبر نه صرف عربو ته راغلې کنه د نورو خلقو پیغمبر خو نه یې کنه یوازې د عربو پیغمبر یې بس د تسلن وای چې د ټولي دنیا ته را لېګل شوې ما قران په عربه نازل شوې او دا د عرب قوم جبان او د عرب نه سیوا چې څومره دی غټول عجم دی نو ته خو هغه ته نه را لېګل شوې نو جواب راغی لئنذرکم به و من بلغ لئنذرکم به و من بلغ چو یارم تاسو هم په دې سره ای عربو او هغه څوک چې دا قران ورته ورسی دي چې هر چا ته ورسی هغه ما و یارم زه دغی مبلغ شوم زه دغی پیغمبر شوم دا کوم ځای ته نظر دا زشته دنیا کې چې قران ته نه رسیدلې نو پیغمبر د ټولو مبلغ شخه نبا خلق رزق چاغي دروغ نبوت داوا کوي دروغ جني چې زه پیغمبر ما قضيانه وغيرها ولي الله وي ومن بلغ چې چاته قران اورسید نو داغي پیغمبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دي نټول رد کړل کنه ها دا شهادت چاغي تبوس کړو اللہ رب العزت آیت نازل کو چیزا گوایم زما گواہی دادا چی قرآن نازلی گی او دا قرآن یواز دا عربو دعوت ندے بلکہ ٹولی دنیا دے خوا نگورا دلیل راغلل عقلی نقلی وحی عرصو اتا سواغا سے اخپل شرک نپری دے اینکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى آیا تاسو خامخا دا اقرار کوئ دا ستاسو عقیده ده دا گواهی کوئ چې الله سره نور مشته مددګاران آلهة اخرى مع الله چه ده اللہ نجودا ندی ده اللہ نبیل ندی ده اللہ سر خلاف نشتا بلکہ اغا سرنیز دی دی ده اغا معاوین دی او اغا والا سدیر لوی لوی برخی ورکلی دی مع اللہ آلیات نخرا اغا والا اختیارات ورکلی دی نمونگا نور سنکو چی داغی عبادت کو خواغی اللہ توسیلہ کو بس او دا اللہ رب العزت ویلی دی وی خوا دا خوا اللہ ویلی دی چی ما تا دا نیکان بندیان زما وسیلہ کوئیں زبا دا دی پو سیلہ واندستا سوال قبلو موجتو نو پورکوم آلیتا نخرا قل لا شہدو وای و تا چې زه خو چرې دا گواهی نکوم چې دا تاسو سوای کنه زه چرې دا نه وایم چې د الله لپاره د برخې خاوندان شته الله اشهد چرې ودان وایم د الله نه زولې شته دی لا اشهد دا گواهی نکوم د الله لپاره شفاعت شته دی چې شفاعت وته کوي سفارش وته کوي لا اشهد دا نکوما دا و دا شرک خبری دی خواه هون زد دعوه ما قل انما هو اله واحد هو ایوتا چه بیشکا دغا اللہ چه دیم مددگار دی یوازی واحد توحید و تا بیان که خواه تو خود دید پار لگل شوی که چه اللہ واحد لا شریک دے واحد لا شریک دا مانا دا چه غصر شریکان نشتا غصر دا برخی خاوندان نشتا دا غد پار شفاعان نشتا دا ټول دروغ دی او شرک دے فیننی بری امم ما تشرکون او دا بیزار ام دا غنا چه تاسو اللہ سر شریک ویم دا پورا د توحید بیان شو هغه ته نو گواه غوښته و چې تاسو لپاره څوک گواہی کوي نو یو یو توحید چې الله اکبر شهادت او که تاسو وایي چې نه مونږه په خلقو کې یادو چې په دې خلقو کې ستاسو گواه څوک دی اللہ و توس پا خلقو کی خیخا اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ اغا کسان چی ورکڑے مونگا غیتا کتابو عالمان حق پرس کغد یهودو نو چی چا ایمان راوڑے دکا تیناهم چراشی نمراتنا نیکان خلقی حق پرس عالمانی پدې يهودو کې داسې عالمان شته چې ایمان راوړل دي غږی زما گواهان دي اگر کو صورت مکی دی نبی علیہ السلام له مکه کې دی ښا خو لیکن پاغه وخت کې هم پدې يهودو کې حق پرس خلقو کنا کله ما کې ترادلو راولو حرم ته وراتلو او غي بدا پېښن کوې کولې چې زمون کتابونو کې د دې پیغمبر صفاتونه دي او دلیلونه دي چې دا غا اخري پیغمبر دی نوم یې پاکستان دی دا هم پاکستان چې دا وا د عبدالمطلب نو سي دا پورا ریکارډو پکې ښا نو که نبی علیہ السلام لا په مکه کې وو نوم د یهودو حق پرستو نیکانو عالمانو داغه گواہی کړي او تصدیق کړي او کنه ها الذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې موږ کړي هغه تا کتاب او هغه قبول کړي دي هغه مؤمنان په یهودو کې یعرفونه فی جنید پیغمبر لران نو دغه سي پیجني دي توحيد لرم نو پیجني دي قران لرم كما يعرفون ابناهم څنګه چې پیجني خپل ځامن هغي بیا وي چې دا خو یو څو تنه دي چې هغي ستاسو لپاره گواہی کوي او هغي ایمان راوړل دي او ډیر خوستا خلاف دي چکم په يهودو کې او پالي کتابو کې نور عالمان دي قاضيان دي احبار هغه خدا گواہی نه کوي نو جواب راغی الذين خسروا انفسهم وهم لا يؤمنون الله وي هغه خلق یا دي چې ځان په خساره کې چولې دي ځان په تباہی کې چولې دي، ځان په ډېر لوی تاوان او نقصان کې چولې دي. اغیا ده دغه خبره خو نه منظور قوم لا یؤمنون، اغی ځکه ایمان نه راوړي ښا چې دغه ټول تاریخ او ټول معاملې خراب ده، اغی نه دی منظور، اغی نه دی قبول په گواهی کو دروغجن خلق دي، او دروغجن سره خو گواه نشي کېده، و گواه که خدا شرط تا چه ده با رشتنی ده با عادلی اده با انصاف داری نو خسرو انفسام او گواهان نشی که ده خواه و هم لا یومینون زکه خواه ایمان نروڑی خواه کدی که صدق وی کدی که عدل وی کدی که انصاف وی دی با ایمان روڑی فالله داس دروغ جنو تا ایمان ننصیب کئی داس خاسرین و تاو داس زلیل خلق و تخا وَيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّن كَوْرَسِ اللَّهُ تَعْتَى زَرَر تکلیف مصیبت اے بندہ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُم نشتے لرکہ ان کے دغی تکلیف لرا اس سو کو بغیر دالانا اگر اوست دے اوگا بہلی ری کئی لا کاشفا نی ولی لری کولشی نی نبی لری کولشی نی ملائک لری کولشی نو دی دنیا دا ټول بزرگان او شیخان نی دا لری کولشی که ټول راج مشی فلا کاشفا لہو وی ام سسکا بی خیرن کورا سیتا تا دی دنیا کسا نفع و فیدا سخیر او برکت اغستان سوک اغستین شی ولی هو علی کل شین قدیر اللہ پار سبان دی قادر دیم نو ضرر ام راوستے شی او خیر ام راوستے شی کل شین ارس نفع و نقصان خیر او شر داغ پہ اختیار کی دیتا ولی هو القاهر فوق عباده اگر اللہ زور ورده پا خپلو بندیانو پورا قبضه ده پورا غلبه ده پا طولو بندیانو بانده دو بندیانو اختیار نشته اختیار ده اللہ ده نسوال پیدا شو چی بیا وطولی گوری وهو الحکیم الخبیر فاقا ده حکمتونو مالک ده دی که بیا حکمتی که نخواه او دقه حکمت دی چه حدیث کی راغلی ترمیزی کی چلا تقوم الساعتو حتی لا یقول فی الارض اللہ اللہ قیامت نرازی ترغی پوری چه پدیزمکا کی دم رسوکی چه اللہ اللہ کی یو تن یو پوچھے اللہ اللہ کینو قیامت بنا راز دے حکمت تے کنا دے حکمت تے چیدہ اگنو مغستیشی نو عذاب بنی قیامت بنی اجی کلا بگیوتا نم پاتی نشی چاہوی اللہ اللہ بیا بیا روانی نو دا خدا اللہ نمتا بادا وخا قل ایو شین اکبرو شہادہ قوائے وطام کم یو موجود پا موجوداتو کے لوے دے پا گواہے کیم اگی غلشو غگ نکی قل اللہ و توائے اللہ لوے دے کنا لگن اللوے سوکشتے شہیدم بینی و بینکم اگا گواہ دے زما استاسو پمیند کے زما پا صداقت باندے و زما پا رسالت باندے او که تاسو وای چې هغه کله راغلی دی چې گواهی کړي و اوحی الی هذا القرآن وحی کول شي ما ته د دې قرآن دا قرآن گواهی ده او دا قرآن د الله طرف نه راغلی دی نو بس دا الله گواهی شو کنه لِيُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ چو یرم تاسو په دې سره هغه څوک چې دا قران ورته رسي د ټولې دنیا لپاره را لېګلې هم تر قیامت پورې مَنْ بَلَغَ دیو جن سعید ابن جبیر ویلیو قرطبی نقل کړیو چې من بلغه القرآن چاته چې دا قرآن اورسید فکأنما دخل فی بیته محمد صلی الله علیه وسلم دا سشولکه کور ته چې محمد صلی الله علیه وسلم راغی اینکم لتشهدون ایتا صدا گواہی کوئے انما اللہ آلہتا اخرى چدا اللہ سرا آلہ دی خویو نکنا بیشمار اللہ سرا آلہ اشتا دے کارسازان شتا دے مددگاران شتا دے خو دیر شیدی ولی زکالتا دا خلقو ضرورتنا دیر دیم مرضونه ډیر دي نو د هر مرض لپاره مستقل ذمہوار پکار دی چې څومره مرضونه دي نو څومره سره اعلی هدي اعلیاتن اخرى تاسو دا گواهی ده کلا شهد هوای زه خو چر دا گواهی نکوم زکه دا گواهی ده شرک ده او ځل لاره لګلیم توحید لا قل انما هو اله واحد هو يا بشكام مددگار او حاجت روا یو دې زما دا گواہی ده توحید اعلان کوم وانني بريء مما تشركون او یقینا ذ بیزارم دا نه چې تاسو الله سره شریک وې زمانه چې دا تقاضا اونکه ها تو بار بار اعلان کوم ها دیویلو چې په مخلوق کې ستا غوانښت هم کوتا ته خلق یادو چې په دې موجوده خلقو کې ستا سو غواشته او شته ده کنه الذین آتیناهم الکتاب الله یو کسان چې موږ کړل دی ته کتاب او غی قبول کړل دی ایمان پیراول دي یعرفونه فی جنی دی پیغمبر لران داسی پیجنی کما یعرفون ابناهم لکسن چی پیجنی خپل زامن پیغمبرم پیجنی نو داغه مسلوم پیجنی چی توحید دے او قرآنم پیجنی چی دا اللہ طرف ندے نو سوال پیدا شو چی دا خوی اوسو تا ندی چی گواہی بکی نور اہل کتاب خطول ستا خلاف دی اگی خو نمانی اللہ رب العزت وی اللذین خسرو انفسهم اگر کسان چی زان تاوان کے چولے دے زانی پا خسران کے او پا زیان کے او پا ذلت کے چولے دے فهم لا یومنون اگر زکی ایمان نہ روڑی نو دا اگر گواہی نہ دا معتبر دا گواہی دا پار خوشرتو نہ دی چا عقل مند دی انصاف دار دی رشتنی دی عزاز بدی کی نشتا خود طول دروغ جن خلق دے طول ظالمان خلق دے رستو آیات کی بے پخبل تفسیر کی بیا خوا چدا ظالم او ازلم دیا دے رہا تھا ظالم او ازلم تا خود گواہ نشی کے دے ای گواہی خود نہیں قبول دیچا پر نزبان دخوا دا بیا بیا مخیم ذکر شیو آیت کی الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون فقد عوام خلق خبر واخا عوام هغه کی ویلو چری کی چازان پتاوان کې چول دے او نقصان کې او کې دے شرک دا ناغي نراوړي ټول سمايات کې ویلو او دلته اهلي کتاب یاد کړو چاہا کتابیانو تو گورا اغیزان شرمولے دے اغیزان ذلیل اکڑے دے او دی پیغمبر خلاف کی توحید خلاف کی ناغی خو پا گواہ ہے کہ ندی قبول گواہ دا پارشتین خلق پا کاری لکا دغا چی دی کلگی او کڈی ریخا تاغی گواہی قبول بی اللہ تخا